Han kom från norr och han hade med figurer där han kom. Han kom från norr och han gick längs en vidde. Han kom från norr och gick över ett hav. Han kom från norr och gick utenom regel och ramme och borten för barsel och grav. Märkelige Espolin, allting du visste, bildan dina sang. De skulle miste. Han kom från norr och han hade med ett mörke där han kom. Han kom från norr och han gick langs en salme. Han kom från norr med skapandes hand och han lot mörker sitt spännet lys över barne, kvinne och man. Märkelige Espolin, allting du visste, sang om det vi bär, om det vi ska mista.